հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 26-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է ձեզ մաղթելով ամենայն բարիք։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ, հուսանք ամառն իր վերջին օրերով էլ ձեզ համար շարունակում է լինել ակտիվ հանգստի հրաշալի ժամանակահատված։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Այսօր ծրագրում Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի Հովհաննես Թումանյանի «Կացին աղբերը» հեքիաթը, Այդա Ասատրյանի ընթերցմամբ։ Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրում գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան կինոթատրոն։ Այսօր կլսեք այս մասին պատմող հաղորդման կրկնությունը։ Որվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով, այն կներկայացնի Մելինե Միլոնյանը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ուսանկարների մշակման Prisma Service-ը iOS սարքերի համար հավելվածի օֆլայն տարբերակ է թողարկել։ Prisma-ի մշակողները դարձել են առաջինը Ռուսաստանում, որ կարողացել է ստեղծել նեյրոցանց, որը ունակի աշխատել առանց սերվեր մուտք գործելու։ Ճիշտ է, հիմա օֆլայն օգտատերերի համար հասանելի է զտիչների միայն մի մասը, հայտնում է LifeGet.ru-ն։ Սմարթֆոնի մոդելից կախված մի պատկերի մշակումը 2-3 վայրկյան է տևում։ Հետագայ մշակողները ծրագրում են Android սարքերի համար էլ թողարկել Prisma-ի օֆլայն տարբերակը, նաև ներդնել առանց սերվերին միանալու կարճատև տեսագրությունների մշակման գործառույթը։ Որոշակի ժամկետներ ընկերությունը չի նշել։ Պատկերների օֆլայն մշակումների հաշվին ապագայում մշակողները կկարողանան հրաժարվել հոսթինգների լրացուցիչ ծառայություններից ու դրանցից իսկ վերաբախշել շահույթը իօգուտ Prisma-ի։ Դա նշանակում է ընկերության բիզնես մոդելի արմատական փոփոխություն։ Facebook-ը փորձարկում է բջջային տարբերակում ձայնով տեսահոլովակների ինքնավերարտադրումը։ Այս մասին հայտնել է Mashable-ը վկայակոչելով ընկերության ներկայացուցչին։ Փորձարկումը կատարվում է Ավստրալիայի օգտատերերի շրջանակում և նպատակ ունի պարզել, թե որքանով է այդ գործառույթը պահանջված։ Հնարավոր է Facebook-ը կհավելի ձայնով տեսահոլովակների ավտոմատ վերարտադրությունը բջջային հաճախորդի ապագա տարբերակում։ Հիմա տեսագրությունը ժապավենում առանց ձայնի է ցուցադրվում։ Սա գործառույթների մի քանի փորձարկումներից մեկն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք Facebook-ում տեսահոլովակների դիտումը լավացնելու համար։ Այդ փոքրիկ թեստի ժամանակ մարդիկ կարող են անջատել տեսահոլովակում ձայնի ավտոմատ վերարտադրությունը, պատմել է Facebook-ի ներկայացուցիչը, հայտնում է գազետան։ Facebook-ում չեն ճշգրտել, թե երբ է ավարտվելու փորձարկումը ու երբ է թարմանալու սոցցանցի բջջային տարբերակը։ Համակարգչային մկնիկի դիզայնը, որը ծանոթ է բոլորիս 1960-ականներին ստեղծելուց ի վեր, գրեթե փոփոխության չի ենթարկվել։ Սակայն Evoluant ընկերությունը այլ պատկերացումներ ունի համակարգչային մկնիկի իրական դիզայնի մասին։ Business Insider-ը ներկայացրել է ընկերության կատարած խոշոր դիզայներական փոփոխության արդյունքում ստացված մոդելը։ 2002 թվականից ի վեր Evoluant-ը ուղղահայաց մկնիկի դիզայն է նախագծել, որը թույլ է տալիս մկնիկը ձեռքում պահել ուղղահայաց դիրքով, հորիզոնականի փոխարեն։ Նորարար Evoluant Vertical Mouse C-Unlar մկնիկը գնահատվում է $110։ Ըստ այն փորձարկողների նոր դիզայնը բավականին հարմար է, այն առավել հարմար է նաև խաղեր խաղալիս օգտագործելու համար։ Նորագույն մկնիկն ունի 3 հիմնական ստեղներ, մեջտեղի ստեղնը կատարում է գրեթե ցանկացած գործողություն։ Android պլատֆորմայով սարքերի համար Instagram հավելվածը ներբերվել է ավելի քան 100 միլիարդ անգամ։ Այս ցուցանիշի շնորհիվ Facebook-ին պատկանող ֆոտո սերվիսը դառնում է 4-րդ ամենահաջող ու պոպուլյար սերվիսը այդ պլատֆորմայի վրա։ Instagram-ը այս առումով զիջում է միայն Facebook-ին, WhatsApp-ին և Messenger սերվիսին։ Հավելենք, որ տվյալ թիվը ոչ թե օգտատերերի ճշգրիտ քանակն է արտահայտում, այլ միայն ներբեռնումների քանակը։ Instagram հավելվածը վերջերս բազմիցս փոփոխվել է։ Ծառայությունը ստացել է ժապավենի ձևավորման նոր ալգորիթմ, Stories օպերացիա, ձեռներեցների համար նոր հնարավորություններ։ Ամերիկայի Massachusetts նահանգի տեխնոլոգիական համալսարանի Self Assembly լաբորատորիան ինքնահավաքվող հեռախոս է ստեղծել, հաղորդում է Gizmondo։ Նշվում է, որ սարքի արտադրության համար չեն օգտագործվել ժամանակակից նանո կամ բիոտեխնոլոգիաներ։ Սարքի կառուցվածքը բավականին պարզ է, այն կազմված է 6 մասից, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ տեղադրված են հատուկ մագնիսական փականներ։ Հեռախոսի մասերը դրվում են փոքր լվացքի մեքենահիշեցնող պտտվող գլանի մեջ և դրանք ինքնուրույն միանում են անհրաժեշտ հաջորդականությամբ։ Շվեդիայի մայրաքաղաքի իշխանությունները ներկայացրել են տրանսպորտային ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացնում է Euromag-ը, տասամյա ժամկետում մասնավորապես նախատեսվում է Ստոկհոլմի մետրոյի գծերից մեկում աշխատանքի ավտոմատ ռեժիմ սահմանել։ Ամբողջությամբ ավտոմատացված երթուղին թույլ կտա այն շահագործել առանց մեքենավարների։ Երթուղային կայարանի աշխատակիցների արտմիությունը արդեն հայտնել է իր մտահոգությունը այս ռեժիմի անվտանգության շուրջ։ Մայրաքաղաքային մետրոյի արդիականացման առաջարկը, որի իրագործումը կարժենա մոտ 168 միլիոն եվրո, ներկայացրել է քաղաքապետարանի տրանսպորտի հանձնաժողովը։ Քորնուելի համալսարանի գիտնականների թիմը հետազոտություն է անցկացրել և պարզել, որ աշխատավայրում դրական երաժշտությունը նպաստում է կոլեկտիվում թիմային ոգու բարձրացմանը, հաղորդում է Journal of Organizational Behavior պարբերականը։ Հետազոտության ընթացքում գիտնականները մասնակիցներին բաժանել են երկու մասի։ Յուրաքանչյուր թիմի անդամներ մնացել են առանձին սենյակներում և նրանց համար միացրել են կամ ուրախ երաժշտություն կամ էլ ծանր ռոք։ Նախքան փորձի սկսվելը բոլոր մասնակիցներին ժետոններ են բաժանել։ Մասնակիցները կարող են դրանք կամ պահել իրենց մոտ կամ էլ ընդհանուր գանձարանը դնել։ Արդյունքում պարզվել է, որ երբ ուրախ երաժշտություն է հնչել, ինչպես օրինակ Վան Մորիսոնի Brown Eyed Girl-ը, մասնակիցները ավելի մեծ ցանկությամբ են իրենց ժետոնները դրել ընդհանուր գանձարան, իսկ երբ հնչել է ծանր ռոք, կամավորները նախընտրել են ժետոնները պահել իրենց մոտ։ Դրանցից ելնելով գիտնականները եզրակացության են եկել, որ թիմային ոգու բարձրացման համար հարկավոր է ամենառավոտ ուրախ երաժշտություն միացնել գրասենյակում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Խոսափողի մոտ էր Քնար Բաբայանը։ Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, remember when we used to sing sha la la la la la la la. Կարծիքն է եթերում, օրվա օգոստոսի 26-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ, 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Մենք սիրով սպասում ենք եթերային մեր հանդիպումներին։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, օգոստոսի 26-ի ծրագրով։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի Հովհաննես Թումանյանի «Կացին ախպերը» հեքիաթը, Աիդա Ասատրյանի ընթերցմամբ։ Մի մարդ գնաց հեռու երկիր աշխատանք անելու։ Ընկավ մի գյուղ։ Տեսավ, այս գյուղի մարդիկ ձեռով են փայտ կտրատում։ Ախպեր ասավ, ինչու եք ձեռով փայտ անում, միթե կացին չունեք։ Կացին ի՞նչ բան է, հարցրին գյուղացին։ Մարդը իր կացինը գոտկից հանեց, փայտը ջարդեց, մանրեց, դարսեց մյուս կողմը։ Գյուղացիկ այս որ տեսան, վազեցին գյուղամեջ, ձայն տվին իրար։ Դու, եկեք, տեսեք, կացին ախպերը ինչ հարավ։ Գյուղացիկ հավաքվեցին կացնի տիրոջ գլխին, խնդրեցին, աղաչեցին, շատ ապրանք տվին ու կացինը ձեռից նարա։ Կացին նարան, որ հերթով կոտորեն իրենց փայտեն։ Առաջին օրը տանուտերը տարա։ Կացինը վրա բերեց, թե չէ, ոտը կտրեց, գորալով ընկավ գյուղամեջ։ Դո, եկեք, եկեք, կացին ախպերը կատաղել է, ոտս կծեց։ Գյուղացիկ եկան հավաքվեցին, փայտերն առան, սկսեցին կացնին ծեծել, ծեծեցին, տեսան, բան չդառավ, փայտերը կիտեցին վրան, կրակեցին, բոցը բարձրացավ, 4 կողմը բռնեց։ Երբ կրակնի չավ, եկան բացարին, տեսան, կացինը կարմրել է։ Գորացին, «Վայ, տղեր, կացին ախպերը բարկացել է, տեսեք ոնց է կարմրել, որտեղ որ է մեր գլխի մի փորձանքը բերի, ինչ անենք»։ Մտածեցին, մտածեցին ու վճռեցին տանեն բան տգցեն։ Տարան գցեցին տանուտերի մարակը, մարակը լիքը դարմաներ, գցեցին թե չէ, կրակ նարավ, բոցը երկինք բարձացավ։ Գյուղացիկ սարսափած վազեցին տիրոջ ետևից, թե «Եկ աստուս սիրուն, կացին ախպորը, բան հասկացրու»։ Դուք լսեցիք Հովհաննես Թումանյանի «Կացին ախպերը» հեքիաթը, Աիդա Ասատրյանի ընթերցմամբ։ I Կարծիքն է եթերում, շարունակում ենք օրվա թողարկումը։ Տեղական ժամանակով ժամը 15:50 րոպե։ Ստեփանակերտի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրում գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան կինոթատրոն։ Այսօր կլսեք այս մասին պատմող հաղորդման կրկնությունը։ Ստեփանակերտում վերջին շրջանում էլ գործում են կինոթատրոններ, սակայն ամենօրյա ռեժիմով չեն, եւ մայրաքաղաքում զգացվում էր այդ պակասը։ Հուրախություն Արցախցի ֆիլմասեր հասարակության ընթացիկ ամսում Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրում բացվել եւ գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան կինոթատրոն։ Պաշտոնական բացումը կայացել է ռեժիսոր Հրանտ Երինսկինյանի առաջին դեմք կատագերգության ցուցադրմամբ, որին ներկա էր նաև ռեժիսորը։ Ֆիլմը պատմում է հայ երիտասարդի մասին, ով մասնագիտությամբ լրագրող է, սակայն հանգամանքների բերումով աշխատում է ուր պատահի։ Բացի այդ, նա իր ձախողումների համար մշտապես գտնում է անհիմն արդարացումներ և աստիճանաբար կանգնում փակուղու առջև։ Վերջապես կյանքի դիպվածը գլխավոր հերոսին հանգեցնում է այն մտքին, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որն այս դեպքում լրագրությունն է, ինչն էլ նրան դուրս է բերում փակուղուց և դրական փոփոխություններ մտցնում հերոսի կյանքում։ Ֆիլմի ռեժիսոր Հրանտ Երիցկինյանը տեղեկացրել է, որ առաջին դեմք կատագերգության առաջնախաղը դեռևս շարունակվում է, և Ստեփանակերտը երրորդն է Երևանից ու Լոս Անջելեսից հետո, որտեղ ցուցադրվել է ֆիլմը։ Ֆիլմը նկարահանել ենք 2015 թվականին, սցենարի հեղինակներն են Նարեկը և Սիրգեյը, Արմ Կոմեդիի տղաները։ Միտքը իմն է եղել, մեզ միացել է, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքների սցենարային, Արամ Էմպետրի, առաջինը ոնց որ ինքն էլ մարմնավորեց գլխավոր հերոսին։ Ֆիլմը բարի, դրական, ընտանեկան դիտման համար նախատեսված ֆիլմ է։ Ֆիլմի մեսիջը փորձել ենք ասել, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Արմ Կոմեդիի տղաներն են խաղացել, Սոսո Պավլյաշվիլին է մեր մոտ մասնակցություն ունեցել ֆիլմում։ Երևանում եղել է պրեմիերան արդեն, մենք ունեցել ենք Լոս Անջելեսում պրեմիերա, արդեն շատ բուրն անցել է, շատ կինոդիտողներ են եղել։ Նոյեմբերին ունենալու ենք Կանադայում 5 քաղաք, գնում ենք շրջագայության ֆիլմով։ Արցախը երրորդն է, որ ցուցադրում ենք ֆիլմը։ Մենք ճիշտ ասած շատ ենք սպասում Արցախում կինոթատրոնին, որովհետև փորձեր եղել են անցյալ ֆիլմերին, որ բերել են Արցախ, որ եղավ առաջարկը։ Մենք շատ ուրախացանք, որ կա կինոթատրոն Արցախում, որտեղ մենք կարան, մեր համար էլ է շատ մեծ պատիվ, որ ցուցադրում են մեր ֆիլմը առաջինը։ Նորաբաց կինոթատրոնն արդեն իսկ պայմանավորվածություն ունի Երևանյան ու Արտասահմանյան մի շարք կինոարտադրողների հետ, որպեսզի նրանց նոր ֆիլմերը ցուցադրվեն Ստեփանակերտում։ Հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արթուր Մաթևոսյանը տեղեկացրել է, որ կինոթատրոնում ցուցադրվելու են հիմնականում ժամանակակից ֆիլմեր ու համաշխարհային կինոաշխարհի նորույթներ, և այդ պիսով փորձ է արվելու ներդրումն ունենալ քաղաքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Բացի այդ, դպրոցականների համար կցուցադրվեն ճանաչողական գիտահանրամատչելի ֆիլմեր։ Բավականին հաճելի զուգադիպություն ստացվեց, որ ֆիլմի պրեմիերաները արդեն ոնց որ ասած Երևանյան ու արտերկրյա ցուցադրումներից արդեն անցնում էր մեր մարզերին։ Կփորձենք մի նոր շունչ մատուցենք այդ մշակութային կյանքի մեջ քաղաքի, որովհետև իրականում Ստեփանակերտը կարիքն ուներ։ Կինոթատրոնը բավականին հաջողված է ստացվել, նախ լավ ֆիլմ նայելու համար ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը որակյալ պատկեր և որակյալ ձայն ունենալներ, դա մեր մոտ բավականին հաջող ստացվել է, որովհետև տեղադրված են ամենաժամանակակից սարքավորումները։ 64 տեղ էլ կինոթատրոնում, մենք ստեղ ցույց չենք տալու տխուր, ծանր, դաժան և այլ այդպիսի ֆիլմեր։ Մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ կինոթատրոն գալը կամաց-կամաց դառնա ընտանեկան ավանդույթ։ Կինոթատրոնը գործելու է ամեն օր, լինելու են 4-5 ֆիլմի դիտում, դիտումների քանակը և որակը մենք փորձելու ենք անընդհատ ապահովել հնարավորինս ժամանակակից ու նոր ֆիլմերով, որտեվ մենք այս պայմանավորվածություն ունենք եւ արտերկրի ֆիլմերի դիստրիբյուտորների հետ եւ հայաստանյան մի շարք ֆիլմ արտադրողների հետ։ Ունենալու ենք նաեւ 3D կոնտենտով ֆիլմեր, այսինքն 3D որակով։ Եվս մի նորույթ, որը մենք առաջկայում կփորձենք կիրառել, դա ինչ որտեղ նաեւ կլինի մեր ներդրումը կրթական համակարգի մեջ, դա այն կլինի, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսի 3D որակով ցուցադրենք գիտահանրամատչելի ֆիլմեր հենց երեխաների համար, այսինքն դպրոցականների համար։ Նշենք, որ կինոթատրոնի ֆիլմացանկը նախորոք տեղադրվում է հյուրանոցի պաշտոնական կայքերում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում։ Thank you. Բարեկամներ, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով, Մելինե Միլոնյանն է այն ներկայացնում։ Այսօր ծնվել են Ժոզեֆ Միշել Մոնգոլֆիեն, օթապարիկի ֆրանսիացի գյուտարար, Անտուան Լավուազիեն, ֆրանսիացի քիմիկոս, ժամանակակից քիմիայի հիմնադիրը, Շարլ Ռիշեն, ֆրանսիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Արթուր Արնոն, ծագումով շոտլանդացի, ավստրալիացի ինժեներ էլեկտրիկ, Ջոն Բյուքենը, անգլացի գրող, հրատարակիչ և պետական գործիչ, Գիյոմ Ապոլիները, իտալալեհական ծագում ունեցող ֆրանսիացի բանաստեղծ, Ջեյմս Ֆրանկը, գերմանա-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Քրիստոֆեր Իշերվուդը, անգլացի գրող, Ալբերտ Սեյբինը, ամերիկացի բժիշկ, ծագումով լեհ, միկրոգենսաբան, վիրուսաբան, Մայր Թերեզան, կաթոլիկ միանձնուհի, ծագումով ալբանացի, գտասրտության միաբանության հիմնադիր, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Չապրած պահել